Jambo jingine muhimu katika usomaji ni njia hii ya kupata elmu, na hili ni jambo katika mambo muhimu vile vile kama haya aliyotangulia, al-yaqin ma'a sabr. Ayuha nas, ni kuwa na yaqini katika njia hii ya elmu, kwamba wewe Allah amekuwafikisha kwenye njia ya haki, usiwe na chembe ya shaka maadamu umechagua kwamba kusoma elmu ya dini ndiyo kazi yako, ndiyo jukumu lako. Tayakkan, yakinisha kwamba wewe umechagua njia ya haki, na mtu asikutoe hapa, asikuyumbishe kwa lugha yoyote ile, wala asikutie unyonge ukajiona pengine nimekosea kweli nini, mbona majanga yananiandama. Maana watu wa shari hawakusaidii kwenye kheri. Unapopata mtihani kwenye kheri, yeye anakutia unyonge zaidi. Hata ile lugha yake ni lugha ya kejeli. Bwana kaka au mjomba, nimebanika kidogo huku, fanye maarifa nipate japo sabuni bwana. Ah, sasa sawa, sabuni si tatizo, lakini unatakiwa ufikirie maisha yako kaka. Kuna zaidi ya sabuni. Leo niko nitakutumia kwa sababu ni mjomba wangu, kesho siko. Kwa hivyo nimesema niseme tu kama angalizo, alafu ndio akutumia. Sasa watu hawa wasikuyumbishe, kwa sababu ni wengi. Misaada ya masimango mpaka waone sasa kweli kweli bwana amekauka, atakufa jamani. Waone sasa matokaunga, basi watakupa kwa kusimanga. Sasa ikiwa ni katika jamaa zako, usiwafanyie ugumu, wafanyie sabra, kwa sababu ni wajinga. Na wewe unasoma dini, lazima utofauti na wao. Huwa wakikukata wewe waunge, wanakata unawaunga, lakini vumilia adha. Kitachokusaidia ubakie katika njia hii, lazima una yakini na kile ambacho unakisimamia. Tayakkan kwamba njia niliyosimamia ni ya haki, lakini uwe na sabr. As-sabr kwa maana zake zote, usubirie ugumu wa kusoma elimu. Ina ugumu wake, hasa hasa kwenye zile marahili za mwanzo. Al-marahil al-ula, ilmu ni ngumu, kila kitu hakieleweki kwako, lakini kila unavyozidi kusoma kwa njia ya tadarruj, kwa hatua sahihi, elimu inafunguka na masaili yanakuwa wazi, na utofauti unauona hata wewe mwenyewe kwenye nafsi yako. Lakini kuna ugumu sana kwenye kuhifadhi ilmu, kwenye kuifahamu ilmu, kwenye kuidhibiti. Baada ya kuhifadhi na kufahamu, kuidhibiti ubaki nayo hali ya kuwa unaikumbuka ili umfundishe mwingine, kunahitaji sabr ya murajaa wa ilmu. Lakini ufanye sabr kuwavumilia wale walimu wako. Al-asatidha wa shuyukh wana vitimbi vyao, kama walivyokuwa wana kheri zao, watu hawafanani. Usilazimishe mashake zako na walimu wako wawe sawa. Kuna fulani mpole kabisa, umekuja darsa, hujaja, umemvuta ndevu, umemvuta kanzu, kutazama tu. Mwingine hayuko hivyo, mwingine darasa zake ni za kijeshi, amefika kwa wakati, hujafika, toka nje. Sitaki mazungumzo hapa. Vumilia jafa, vumilia ule ugumu wa mudarris, kwa sababu kuna kitu wataka. Wewe ni talibu ilmu, sio wewe ndio wa kwanza kununa, yaani wewe ndio mkasirikia shaka wako. La, lakini vumilia yale mazingira ya kupata elimu. Mazingira ni magumu. Elimu ya dini ni kheri, ndio maana imewekwa mtihani. Ngumu sana mazingira tunayosoma, ni magumu kwa sababu kama nilivyosema jana, jamii iliyotuzunguka, hata kwa mustawa wa familia zetu, pengine usipate mtu anayekuunga mkono. Watu wangapi ni tulabu ilmi shar'i, lakini misaada yao ni kwa watu wa mbali, si watu wa damu zao. Watu wa karibu ambao wana haki nao hawataki kusikia jambo hilo, pengine jirani, swahiba wake tu, jamaa wa msikitini huko Shura, ndio watu wenzake wa kumsaidia kwenye jambo la ilmu. Kwa hivyo tunasoma katika mazingira magumu, watakiwa ufanye sabra, kwa sababu ilmu ni kheri, haipatikani kirahisi. Na wallahi ndio maana unaweza ukatengeneza mipango mizuri, kwamba miaka hii miwili nikasome, ukaweka mipango, ukaandaa kijibiashara kizuri tu, wakati uko pale hujatoka kinaenda kinatoka, na ukamweka mtu, basi inaonekana hii biashara itaweza kunisukuma mpaka nikiwa ninasoma mpaka nirudi. Ukaandaa akiba kadha wa kadha, wafika tu kwenye markazi. Mitihani inaongozana, mtihani wa kwanza, wa pili, wa tatu, ile biashara imeshakufa. Fanya hivi, imetokea hichi, fanya hivi, kwa sababu ni njia ya kheri. Kama huna sabri hubaki, yani kwa maana usome ilmu hii ya dini, alafu kwenye busati mambo sahihi. Wako watu wanaafikiwa kusoma hivyo, ni wachache, lakini asili ya njia hii ni kuumia. Kwa hivyo ujue hiyo ndio kawaida. Aliyakinu maa sabra ni jambo muhimu sana, na ni njia muhimu sana ya kusahilisha mtu kupata ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala waada bidhalik, Allah subhanahu wa ta'ala ameliahidi hilo, anna man salaka aliyakin maa sabr sayamunnu alayhi bilimamati fi ddin, kwamba yule ambaye atapita njia ya yaqini atakuwa na umadhubuti, atakiamini kile ambacho anakisimamia kwa yaqini pasi na shaka, wakati huo huo akajifungamanisha na subira. Allah amemwahidi mtu huyo kumpa neema ya uimamu katika dini. Watu wenye yaqini na sabra wameahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupewa daraja ya imama, daraja ya uimamu katika dini, kufanywa ni wasomi wakubwa wa dini. Miongoni mwa ahadi hizo ni aya katika suratu Sajida, aya 24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa katika siyak ya kuwazungumzia banu Israel, atba'u Musa alayhi salam, akisema waja'alna minhum a'immatan, na tukajalia miongoni mwao, tukawajalia miongoni mwao ni maimamu, kwa maana ni wanawachuoni wakubwa, yahduna bi amrina, wanaongoza na kuwaongoza wengine kwa amri yetu, lamma sabaru. Lamma, baadhi ya ulama wa lugha wanasema ina maana ya idh hapa ilipo, kwa maana yufidu zaman ay hina sabaru, pindi waliposubiri. Na hichi ndio qiraa cha ahlul madina wal basra, lakini qiraa cha watu wa kufa, amma tuqra ahli kufa, yani qiraa wa kufa wanaisoma hii lamma kwa takhfif, na hawaisomi lamma, wanasoma lima, lima sababu. Sasa itakuwa ni kwa ajili ya subira yao. Haya, lamma sabaru, pindi waliposubiri, wakanu biayatina yuqinun, na wakawa watu hao kwa aya zetu wanayakinisha. Hizi ni ahadi amezitoa Allah subhanahu wa ta'ala, na aliwafanya hivyo watu katika bani Israel wakawa ni aima, kwa sababu ya subira waliokuwa nayo na yaqini katika vile ambavyo wanavisimamia. Bali tuna mifano mingi ya kututia nguvu katika njia hii, kwa kuangalia wanafunzi bora katika umma huu, as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum. Masahaba ni kiigizo chema kwetu katika njia hii ya ilmu. Hawakupata ilmu kiusahali, walipitia mapito magumu, lakini walijipamba na subira. Allah akawafungulia milango ya ilmu. Tutoe mfano wa sahaba mmoja mashuhuri sana, Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hafidhu sahaba. Abu Huraira ni miongoni mwa masahaba ambao walihifadhi hadithi nyingi na wakapata muda wa kusimulia riwaya zao. Abu Huraira radhiyallahu anhu, ukisoma historia yake na kusoma kwake, sabara ala aljur, ni katika watu ambao walisubiria sana njaa. Alikuwa ni mwanafunzi mwenye shida, dhiq, min ahli suffa, ni miongoni mwa wale wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasiokuwa na makazi. Alala msikitini yeye na jamaa zake, walala msikitini, kula kwa kubahatisha. Kuna wakati wanapata kula, kuna wakati hawapati, lakini wameamua kumlazimu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kusoma kwake. Abu Huraira hafidha akthar min 5000 hadithan. Abu Huraira, wanatajwa ulama alhadith, amehifadhi zaidi ya hadithi 5000, lakini alikuwa ni mwanafunzi, ni mtu mwenye shida nyingi. Bali alimamu Muslim rahimahullahu ta'ala kwenye sahihi yake kataja hadithi kwa sanadi yake mpaka kufika kwa Abi Huraira. Yeye mwenyewe anasimulia maisha yake ya kusoma akisema, inna ikhwani min al-ansar, hakika ndugu zangu katika Ansar, wale wenyeji na wakazi wa Madina, kanat tashghaluhum mazari'uhum, wengi wao ilikuwa yanawashughulisha wao mashamba yao. Wa inna ikhwani min al-muhajirin, na hakika ndugu zangu katika muhajirin, masahaba waliotokea Makka na kuhamia Madina, kana yashghaluhum as-saffu bil aswaqi, kulikuwa kuna washughulisha kuuza na kununua kwenye masoko. Wengi katika masahaba wa kimuhajirin walikuwa ni wafanyabiashara, ni watu walikuwa na utaalamu wa biashara, wakitembea kwenye magulio na masoko kwa ajili ya kuuza na kununua bidhaa. Na wengi katika masahaba wa kiansar wenyeji wa Madina walikuwa ni wakulima. Sasa Abu Huraira anasema, ndugu zangu wa kiansar walikuwa wakishughulika na mashamba, na ndugu zangu wa kimuhajirin walikuwa wakishughulika na asafu, ay atabayu, ndio maana yake kule kuuza na kununua katika masoko. Kisha anasema, wa kuntu alzamu rasulullah ala mil'i batni, na nilikuwa mimi namlazimu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na ule uwazi wa tumbo langu, sina kitu tumboni, nina njaa, lakini namlazimu Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa ashhadu idha ghabu wa ahfadhu idha nasu, ikawa mimi ninashuhudia ilmu na kuwa nipo hadhir wakati wao hawapo, nasoma kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ikawa mimi na muda wa kuhifadhi wakati wao wamesahau. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, bali ilikuwa anapatwa na njaa mpaka anaona hakuna njia isipokuwa ni kumlazimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamfuata Mtume alaihi salam, anamkithirishia maswali na maneno mengi, akitoka hili aleta hili, akitoka hili. Tumemwambia Aisha, muandalie chochote Abu Huraira, riwaya kwazi, maswali yote haya ni njaa. Anamjua mwanafunzi wake. Mtume hakuwa ghani, hakuwa tajiri, naye anakosa kwenye nyumba yake pia. Basi na mfano wa Abu Huraira ni wengi. Kwa hivyo lazima tufanye subra katika mazingira magumu ya kusoma. Ukiikosa sabra, huwezi kuifikia ilmu. Huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikwambii tukianza kufungua siyar, tarajum, kuwasoma ulama walivyosoma kwa shida, wengine wakichukua viungu vya wazazi wao vya kupikia, wakaenda kwenye magulio kuuza ili apate pesa ya kununua wino. Tafuta chungu cha zamani nyumbani kwa mzazi, achukua kibinua, aenda kutafutia soko sokoni, apate wino wa kuandika elimu. Baadhi yetu hatuna shida hiyo. Ukiomba vitabu wapewe, ukitaka kalamu wapewe, ukitaka hivi, lakini si wasomaji. Kwa hiyo sababu lazima tuwe nayo. Jambo jingine muhimu katika njia za kusahilisha kuifikia elimu, alhirsu ala tahsili alilm. Na hili kukazia baadhi ya tuliyozungumza, ni pupa, kuwa na pupa katika kuifikia elimu, kwenye kuipata elimu. Talibul ilm hana sifa ya uvivu na ukata tamaa. Uvivu na ukataji tamaa sio sifa ya talibul ilm shar'i, sio sifa ya mwanafunzi anayesoma elimu ya kisheria. Mwanafunzi wa elimu ya kisheria ni mpambanaji, na siku zote ana pupa za kufikia khairi na elimu. Fahris ayuha talib ala alistifadati min alilm, fanya pupa ndugu yangu mwanafunzi kwenye suala zima la kupata faida na elimu, kwani walotutangulia ilikuwa hii ndio tabia yao, kupupia mambo ya elimu. Nitaotoa mfano mwingine wa huyu Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu katika masala ya kupupia elimu. Al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake kaitaja riwaya kutoka Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qal, amesema Abu Huraira, qultu ya Rasul Allah, nilisema ewe mtume wa Allah, man as'adun nas ay adhahum, nani atakayestahiki zaidi, yani atakayeibuka kidedea, atakayepata fungu kubwa. Man as'adun nas ay ahdahum bishafaatik, nani ambaye atastahiki zaidi, atapata mafanikio zaidi katika watu kwa shafaa yako, kwa uombezi wako, yauma alqiyama, siku ya kiyama. Hili ni swali Abu Huraira, mwanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min ahli sufa. Amuuliza nani? Amuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad dhanantu ya Aba Huraira an la yas'alani an hadha as-su'ali ahadun qablak. Mtume alayhi salam anasema kwa hakika niliyakinisha, adh-dhann huna bi ma'na al-yaqin, ay laqad ayqantu, wa hakika niliyakinisha, ewe Aba Huraira, kwamba asingaliniuliza mimi swali hili yoyote kabla yako. Yani mtume mwambia mimi nilikuwa ninajua swali hili, hakuna yoyote angeliuliza kabla yako wewe Abu Huraira. Asema lima raaitu min hirsika ala alilm wa fi lafdhin ala alhadith, kwa kile ambacho nimekiona kwako katika pupa yako ya elimu, na kwenye baadhi ya matamko pupa yako ya kupenda hadithi. Kwa hivyo nilijua maswali kama haya nyeti utauliza wewe. Faida tunayopata hapa, talibul ilm yakunu harisan fi tahsil alulum, mwanafunzi hasa anakuwa ni mwenye pupa sana, hafanyi uvivu wala hakati tamaa katika kuifikia elimu, na ni mwingi wa kuuliza maswali yenye faida, na wala haogopi kusomeshwa asichokijua, hata kama yule mwenye kumsomesha ni mdogo kwake kwa umri na pengine ana daraja ya chini kimanzila, lakini maadamu ana kitu katika elimu ambacho yeye hana, yuko sahali kusoma wala asikii vibaya. Njia nyingine, niende chapchapu, naona muda hauko upande wetu tena. Njia nyingine ya kuitaja hapa katika njia za kusahilisha kuifikia elimu, hifdhul ilm barakallahu fikum, ni tabia ya kujizoesha kuhifadhi ilmu. Tuache uvivu sisi wanafunzi, tuhifadhi ilmu. Walhifdhu ala nawain, na hifdhi ziko aina mbili kuu, hifdhu sadr wa hifdhu alkitaba. ni kuhifadhi kwa moyo, ukahifadhi maalumat, nusus, adilla, masail kwenye kifua chako kwa kadri ya uwezo wako, na hasa yale ya muhimu ambayo unayahitaji kuwa nayo wakati wote. Lakini kuna hifdhi kwa maana ya kuandika, taqyidul maalumat, kuyaandika mambo ya kielimu ambayo umeyajua na kusomeshwa, umeyasikia kwa mashaikh, kuyadhibiti kimaandishi na kulitunza ile andiko lako lisilikaingiliwa na uharibifu. Hifdhi ilmu ni katika njia za kusahilisha kuipata ilmu. Nikitolea mfano suala hili la hifdhi sadr, uhifadhi kwa moyo, mfano mzuri ni huu uliotangulia kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hafidhu sahaba na wengineo wengi katika li grupu la wale almukthiruna katika riwaya, walmukthiruna fi riwayatin athar, wataje Abu Huraira tayalihi ibn Umar wa Anas walbahru kalkhudri wa Jabir wa zawjatu nabi. Hao ni nyota katika mambo ya hifdhi na ilmu, walihifadhi ilmu wakaitangaza ilmu. Lakini al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kuna riwaya ameitaja kutoka kwa Amru ibn Akhtab wa kunyatuhu Abu Zaid al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Amr ibn Akhtab ni sahaba huyu wa Ansari radiyallahu anhu, anasimulia riwaya akisema, salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siku moja alituswalisha sisi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fajr, swala ya al-fajiri, salatu subh, wa sa'ida al-mimbar, na akapanda mimbar baada ya kumalizika swala, fa khatabana, akatukhutubia sisi, akatuwaidhi, akatupa mauidha, hatta hadharati dhuhru, mpaka ikaingia dhuhuri. Yani mawaidha yaliendelea kutoka wakati wa alfajri mpaka wakati wa dhuhuri. Mtume aongea tu, awafundisha masaili ya dini. Asema radhiyallahu anhu, fanazal, akashuka ulipofika wakati wa dhuhur, fasalla, akaswali dhuhur, thumma sa'ida al-mimbar, kisha mtume akapanda tena mimbar, fakhatabana, akatuhutubia sisi, akatuwaidhi, hatta hadarat al-asr, mpaka ikahudhuria ukaingia wakati al-asr, thumma nazala, kisha akashuka, fasalla, akaswali al-asr, thumma sa'ida al-mimbar, kisha akapanda tena mara ya tatu mimbar, fakhatabana, akatukhutubia. Riwaya inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, akatukhutubia hatta gharabati shamsu, mpaka jua likazama, umeingia wakati wa maghrib. Asema fa akhbarana, akatukhabarisha sisi, akatuelezea sisi, bima kan, yale ya nyuma yaliyotokea, mambo ya nyuma huko katusimulia, wabima huwa kain, akatueleza na yale ambayo yataendelea kutuka na kutokea. Mahallu shahid, sehemu ya ushahidi, anasema Amr ibn Akhtab, faa'lamuna ahfadhuna, mjuzi wetu zaidi wa haya aliyosemwa ni yule mwenye kuhifadhi zaidi. Wataka kuwa na ilmu wa anta la'ab, mtu wa mchezo, tafir min halaqati al-ilm wal-hifdh, unakimbia halaka za hifdh, unaita ujanja ujanja kwenye dini bwana, wapangiwa kuhifadhi wengi huko wengi, alafu maneno mengi, mjanja, mtu mashuhuri markazi, mtu mkubwa mkubwa, lakini ivivu wawekiwa mipango hii kwenye aqida. Kuna mukhtasarati hizi hifadhi, kwenye nahau hifadhi hiki, kwenye mustalah hifadhi hiki kwenye al-adab wa nusus, hifadhi hiki kwenye fani mbalimbali, kwenye akhlaq wal adab, hifadhi hiki, alafu huna muda wa kuhifadhi, alafu watarajia kuifikia elimu. Kwa vipi sasa? Kwa miujiza. Asema sahaba huyu kwenye riwaya hii, fa'alamuna ahfadhuna, mjuzi wetu alikuwa yule mwenye kuhifadhi zaidi. Hifadhi ilmu kwa kadri unavyoweza, na zile ile misingi ya mwanzo ya elimu. Kuna mambo kwenye ilmu ni usus, ni misingi, una namna isipokuwa hifadhi. Hakuna njia ya mkato, hifadhi. Lakini pia katika mambo yani kuzingatiwa ni kuhifadhi ilmu, kiaja hifadhi ya asadr, hifadhi ya moyo ambayo tumeielezea hapa. Kuna hifadhi kwa maana ya kuandika ilmu na kuyahifadhi yale maandishi yako, na bila kuyatunza haiwezi kuwa ni hifadhi ya kuandika. Lazima yale maalumati yako yahifadhi, kama kwenye mambo ya hadithi, hifadhi ya kuandika maana yake ni saunul marwiyat min tatarrukil khalal, ni kuchunga zile riwaya zako ambazo umeziandika na kuingiliwa na uharibifu wowote. Sio waandika waacha daftari ovyo, imeamka asubuhi sehemu iliyo na panya au imekaa mahali pako wazi ikanyeshewa na mvua, daftari likaroa, au bila kuhifadhi una elimu umeiandika umehifadhi umetumia muda mrefu umeacha sehemu ya ovyo bila ulinzi, nyaraka zako zikaibiwa, utakuwa wewe hujahifadhi elimu kimaandishi, umeandika tu. Kwa hivyo katika jambo la muhimu ni kuandika mambo ya elimu na kuhifadhi. Fa innal kitaba yastati'u sahibuha an yuraji'a ma nasi au yusliha ma saqat, miongoni mwa faida za kuandika, yule mwenye maandishi yale ana uwezo wa kurejea kile ambacho amesahau. Kuna masaili ya ilmu unaweza ukayasahau, lakini ukarejea maandishi yako ukakumbuka, au kulitengeneza lile ambalo limemtoka limeanguka. Kuna kitu kimeanguka hakipo, kikumbuki, akirejea maandishi anakipata, kwani imethibiti kutoka Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu akilisisitiza jambo hili la kuandika. Riwaya ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Abu Huraira anasema aliyekuwa akizungumzia neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa, na hapa sio kujisifu, hapa anaisimulia neema ya Allah juu yake. Hawa ni watu wabora, hawana mambo ya tazkiyatu nafsi na kutafuta uluu ala al-akharin, hawana sifa hizo radhiyallahu ta'ala anhu. Kwenye riwaya hiyo anasema Abu Huraira, ma min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ahadun, yoyote aktharu minni hadithan, ambaye ana hadithi nyingi kuliko mimi, ni mwingi wa hadithi, ni mwingi zaidi kuliko mimi wa hadithi, anhu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, illa ma kana min Abdullah ibn Amr, isipokuwa kile kilichokuwa kinapatikana kwa Abdullah ibn Amr, fa innahu kana yaktubu wala aktubu, kwani yeye alikuwa anaandika mimi nilikuwa siandiki. Kwa hivyo nina wasiwasi kwamba yule ananizidi, kuna vitu kwake viko mimi sina. Si mnanielewa? Kitabatul ilm, kuandika ilmu. Lakini kuna watu waliomba kuandikiwa elimu mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mtume alayhi salam kwa kujua umuhimu wa kuhifadhi ilmu akaamrisha elimu iandikwe na wapewe yale maandishi. Naingia darasani bwana, kama umekuja pikniki bwana, mtu yuko mkono mitupu amekaa tu namna mwaga ute tu, watu wana miaka kwenye madarasa, lakini mambo yale yale yakiulizwa watu amate tu, mpaka mshauri anasema wewe yuzi nanda atatukumbusha darasa la jana, hapa jana tulizungumzia vile vichanguzi vya udhu jana tumevizungumza hapa. Hebu nitajie bwana, mtu anaanza kujitafuta sasa, na alikuwepo dharau ya kutokuandika elimu. Wayafanya haya vijana wala si wazee. Mtume sala sallam alizungumza mambo ya kielimu, pana watu wakaomba kuandikiwa, Mtume akatoa amri waandikiwe. Wafi sahihain an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala, kwenye sahihi mbili pana riwaya kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Abu Huraira, lamma fataha Allahu ala rasulihi makkata qama fi nnasi fahamida Allaha wa athna alayhi, pindi Mtume sala sallam, pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipoikomboa Makka, alipomkombolea mtume wake sallallahu alaihi wasallam mji wa Makka, Mtume sallam akaupata mji ule kwa usahali kabisa, pasi na vile vita ambavyo alivitarajia. Lakini munawashat qalilan, hapakuwa kwamba ilikuwa jambo jepesi la, jumhuri wanaona kwamba fathu ilikuwa ina baadhi ya, kuna kiminyano cha hapa na pale eh, kama wanavyosema vijana, kuna kichapo kilitembea, kuna watu waliokuwa sawa wakasarenda, si kwamba watu walikubali. Kwa hivyo lamma fataha Allahu ala rasulihi Makka, pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipomkombolea mtume wake mji wa Makka, baada ya mtume kuingia Makka, qama fi nnasi, alisimama mbele za watu, fahamida Allah wa athna alayhi, Mtume sallam akamhimidi Allah na kumsifia yeye kwa sifa ambazo anastahili, sifa takatifu. Thumma qala, kisha mtume akawawaidhi watu mawaidha mazuri sana akisema, inna Allah habasa an Makka al-fil, haika Allah subhanahu wa ta'ala ameizuilia Makka manaa, ameizuilia Makka kutokana na tembo eh, wale tembo walioelekezwa na al-Abrah kwa ajili ya kuja kuivunja Kaaba. Allah mwenyewe aliwatosha Makuraishi na vita ile, waliangamizwa kwa adhabu aliyotuma Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ndege wale, mwafahamu hilo. Kwa hivyo inna Allah habasa an Makka al-fil, Allah subhanahu wa ta'ala aliizuilia Makka na kudhuriwa na wale tembo waliokuja kuivunja al-Kaaba. Wasallata alaiha rasulahu walmu'minin, lakini wakati huo huo akaisalitisha eh, akamsalitisha juu ya hiyo Makka mtume wake na waumini. Mtume sallam aliingia yeye na Waislamu, kwa maana masahaba zake, hali ya kuwa amesalitishiwa kufanya atakalo pale Makka ili afanye fatwa. Kwa hivyo wasallata alaiha rasulahu walmu'minin, na akaisalitisha hiyo Makka kumsalitishia mtume wake na waumini. Kisha mtume anasema, fa innaha la tahillu li ahadin kana qabli, hakika hiyo Makka haram, si halali kuhujumiwa, kufanyika vita, haikuwa halali kwa yoyote kabla yangu. Wa innaha, na kwa hakika hiyo Kaaba na Makka, uhillat li sa'atan min nahar, ilihalalishwa kwangu mimi, kwa maana tulihalalishiwa kufanya vita ndani ya haram kipindi cha wakati tu, wakati wa mchana. Saa hapa sio kwa maana lisalimwa dakika 60, ni kipindi cha wakati, kipindi kifupi tu cha mchana. Wa innaha la tahillu li ahadin ba'di, sikiliza maneno ya Mtume sallam, na kwa hakika hiyo Makka haitohalalika kwa kuruhusiwa kufanya vita ndani yake kwa yeyote yule baada yangu. Yani kama ni vita kaifanya Mtume sala sallam, basi kwa kipindi kile kifupi alichoruhusiwa kwenye fathu Makka, haitohalalika Makka kwa yeyote baada ya Mtume sallam, bali uharamu wake na utukufu wake utachungwa kwa haya yafuatayo: fala yunaffaru sayduha, havikimbizwi viwindo vyake, hakuna kufukuza viwindo vyake. Umemwona Tandale pale anapendeza, hakuna kumkimbiza, hakuna kuinda, mwache hivyo hivyo na shughuli zake. Wala yukhtala shaukuha, na wala haikatwi miba yake. Na imekuja katika baadhi ya alfadhi, wala yukhtala khalaha, wala hayavunwi majani yake. Kama unaona kuna malisho pale yanapendeza, green nzuri, wale ngakatia wanyama wangu, la, hakuna hilo. Wala tahillu saqitatuha alluqat, wala havihalaliki vile vyenye kuanguka. Watu wameangusha amana zao, usije kusema kuna ahkamu luqat. Wala havihalaliki vile vianguka vya Maka, vile vyenye kuanguka katika mji wa Maka, illa limuishi, isipokuwa kwa yule ambaye ana lengo la kutangaza, na utangazaji huu ni wa kudumu, utatangaza siku zote, hakuna siku itakuwa cha kwako, kwa sababu havi luqat za Maka zihalaliki illa limuarif, ay almunshid, waman qutila lahu qatil, na yule ambaye ameuawa kwake yeye jamaa yake wa karibu aliyeuawa, fa huwa bi khairin nadharain, basi yeye yupo kwenye kheri, yupo kwenye amali la kheri katika mitazamo miwili, yani atachagua moja katika mawili ya kheri. Imma an yufda, imma apewe fidia, bi an tuqaddama lahu diya, kwa maana atanguliziwe dia, wa imma an yuqid, hadithi na alfadhi nyingi, na imma auwe aliyeua kwa kisasi, wa imma an yaktula alqatil qisasan, au amuwe muuaji kwa kisasi, ana khiari, na huyo ni wali almaktul, wali wa yule aliyeuawa, imma achukue dia khalas, au hapana, sitaki fidia, nataka aliyemuua jamaa yangu au wawe qisasan, ana khiari katika hilo. Qala al-Abbas, akasema al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, alikusikia sasa hakuna kuyakata majani, hakuna kukata miti, akasema illa al-idhkhir, isipokuwa mmea wa idhkhir. Mmea huu kiutazama ni majani ambayo yana harufu nzuri, sura yake huko kama vile ukindu, maujio ukindu yako hivyo, na ukikauka na unakuwa unafanana zaidi, watu hutumia kwa ajili ya kujengea makaburi yao, wanaweka majani baina ya vile vijitofali kwenye kujenga mwana ndani, na pia watu hutumia kwa ajili ya kupaulia nyumba zao al-idhkhir. Kwa hiyo walikuwa wanauhitaji kwa kazi kama hizo, ni katika mimea ambayo katika sampuli za majani sura yake ni kama vile ukindu. Illa al-idhkhir fa inna naj'aluhu liquburina, hakika al-idhkhir sisi tunautumia kwenye makaburi yetu, wakati tuzika tunazibia zibia mwana ndani pale, wabuyutina, na ni kwa ajili ya kuwezekea nyumba zetu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, illa al-idhkhir, isipokuwa al-idhkhir, majani hayo ni ruhusa kuyavuna, yatakatwa pale haram kwa sababu ya dharura hiyo. Ashahid, faqama Abu Shah, akasimama bwana mmoja akiitwa Abu Shah, kama kuna mtu hana kuni achukue hiyo, ni mtu wa kheri mwenye kupa. Faqama Abu Shah, akasimama Abu Shah, rajulun min ahli al-Yaman, huyo alikuwa ni mtu katika watu wa Yaman, ni mtu kutokea Yaman, alikuwepo katika majlisi ile kwenye khutba hii yaum fathi Makkah. Faqala uktubu li ya Rasul Allah, akasema Abu Shah, niandikieni maneno hayo, ewe mtume wa Allah, maneno mazuri, niandikieni hayo. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uktubu li Abi Shah, muandikieni Abi Shah faida hizi, aende nazo kwa Wayamani.